Bismillahirrahmanirrahim. 1322 Abdullah bin Mevhib'den Osman radıyallahu anh Ömer'in oğlu Abdullah'a git halka hakimlik yap dedi. Abdullah, ey müminlerin emiri, beni bu görevden bağışlar mısın dedi. Osman, bu işin nesini sevmiyorsun? Vaktiyle baban da bu işi yapmıştı deyince Abdullah, aleyhissalatü vesselam'dan işittim. Kim hakim olur da adaletle hükmetmezse bulunduğu makamın hakkını vermiş olur buyurmuştur. 1323 Enes'ten aleyhissalatü vesselam hakimliği isteyen kimse kendisiyle baş başa bırakılmış olur. Yani Allah tarafından kendisine yardım edilmez. Kim de bu görüşe zorla getirilirse Allah ona bir melek gönderir de o da onu doğruya yöneltir buyurmuştur. 1325 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam kim insanlar arasında hakimlik yapmak üzere görevlendirilirse bıçaksız boğazlanmış gibidir buyurmuştur. Aleykümselam ve rahmetullah. 1326 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam hakim tüm gücünü sarf ederek hüküm verdiğinde doğruyu bulursa iki mükafat, hata ederse bir ecir vardır buyurmuştur. 1327 Muaz'dan aleyhissalatü vesselam Muaz'ı Yemen'e kadı olarak gönderdiğinde ona nasıl hükmedeceksin dedi. Muaz, Allah'ın kitabıyla, onda bulamazsan Resulullah'ın sünnetiyle, sonra kendi görüşümle hüküm veririm dedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam Allah'ın Resulü'nün elçisini Allah Resulü'nün arzusuna uygun hareket etmeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun buyurmuştur. 1328 yine aynı. Bu hadisler amel edilmeyecek derecede zayıftır. Falanın kabilesinden biri diyor. Senet kesik, munkatıdır. Amel edilmez. 1329 Ebu Said'den aleyhissalatü vesselam kıyamet günü Allah'a insanların en sevimlisi ve oturum bakımından en yakını adil hükümdardır. Allah'ın en çok kızdığı ve oturum bakımından en uzak olan ise zalim hükümdardır buyurmuştur. 1330 ne olur rivayet Abdullah bin Ebu Evfa'dan aleyhissalatü vesselam Allah haksızlık ve zulmetmediği sürece hakimle beraberdir. Haksızlık yapar ve zulmederse Allah ondan uzaklaşır, şeytan onunla beraber olur buyurmuştur. 1331 Ali'den aleyhissalatü vesselam iki kişi aralarında hüküm vermen için seni hakem tayin ederlerse birini dinler dinlemez hüküm verme, ikincisini de dinledikten sonra nasıl hüküm vereceğini daha iyi anlarsın buyurmuştur. Evet, birinin davasına baktığında kesinlikle tek taraflı hüküm verme diyor. İki tarafı da dinle, sonra kanaatini göster. 1332 Ebul Hasan'dan Amr bin Mürre Muaviye'ye şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam'dan işittim. Şöyle buyurmuştur. Herhangi bir idareci kapısını muhtaç, yoksul ve düşkünlerin yüzüne kaparsa Allah da gökteki kapısını onun her türlü ihtiyaçlarına karşı kapatır. 1333 yine aynı. 1334 Abdurrahman bin Ebu Bekir'den aleyhissalatü vesselam hakim öfkeli olduğu anda iki kişi arasında hüküm vermesin buyurmuştur. 1335 Muaz bin Cebel'den aleyhissalatü vesselam beni Yemen'e vali olarak gönderdi. Hareket edeceğim sırada peşimden bir haberci göndererek beni geri çevirdi ve buyurdu ki sen niçin geri çevirdiğimi biliyor musun? Benim iznim olmadan hiçbir şey alma çünkü bu bir hainliktir. Her kim bu dünyada hainlik yaparsa kıyamet günü Allah'ın huzuruna yaptığı o hainlikle getirilir. İşte bunun için seni çağırdım. Şimdi vazifene git buyurmuştur. 1336 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam rüşvet verene de alana da lanet etmiştir buyurmuştur. 1337 Abdullah bin Amr'dan aleyhissalatü vesselam rüşvet alana da verene de lanet olsun demiştir. 1338 Enes'ten aleyhissalatü vesselam bana bir parça bile hediye edilse kabul ederim. Bir parça yemeğe davet edilsem mutlaka giderim buyurmuştur. 1339 Ümmü Seleme'den aleyhissalatü vesselam siz davalarınızı halletmek için bana müracaat ediyorsunuz. Ben de sizin gibi bir insanım. Delillerini ortaya koymada kiminiz kiminizden daha düzgün ifadeli olabilir. Böyle bir durumda ben de o kimsenin lehine hüküm verebilirim. Bu sebeple ben kimin düzgün ifadesine dayanarak kardeşinin hakkında ona bir şey hükmetmiş isem ben onu ateşten bir parça kesmişimdir. Sakın o hükümle kestiğim bu parçayı almasın buyurmuştur. Yani hakimi yanıltacak konuşma yapan adam ateşe girer buyurmuştur. 1340 Vail bin Hucur'dan Hadramet bölgesinden bir adamla kindereli bir adam aleyhissalatü vesselama geldiler. Hadrametli adam dedi ki ey Allah'ın Resulü bu adam benim toprağımı elimden aldı. Bunun üzerine kindeli dedi ki o toprak benim mülkümdür. Bu toprakta onun hiçbir hakkı yoktur. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam Hadramet'li adama o toprağın sana ait olduğunu gösteren bir şahit bir belge var mı dedi. Adam hayır dedi. O halde davacı olduğun bu kimseye sadece yemin verdirebilirsin. Başka yapılacak bir şey yok deyince adam bu adam yalancının birisidir. Neye yemin ettiğini aldırış etmez. Hiçbir şeyden sakınıp korunmaz dedi. Aleyhissalatü vesselam bundan başka benim yapacağım hiçbir şey yoktur buyurmuştur. 1341 Amr'dan aleyhissalatü vesselam ispat edip delil getirmek davacıya yemin etmekte davalıya gerekir buyurmuştur. 1342 İbn Abbas'tan aleyhissalatü vesselam yemin etmek davalıya düşer buyurmuştur. Evet. 1343 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam tek şahitle beraber yemin ettirerek hüküm vermiştir. 1344 Cabir'den aleyhissalatü vesselam bir şahitle beraber yemin ettirerek hüküm vermiştir. 1345 yine aynı. 1346 İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam her kim bir köledeki hissesini, nasibini veya payını azat eder ve bu kimsenin kölenin diğer yarı bedelini karşılayacak kadar malı bulunursa o yarısını da normal bir bedelle diğer ortağının hissesini öder, tamamen azat eden ortağın diğer yarı bedelini ödeyecek kadar parası yoksa azat edilen kadarı yani yarısı azat edilmiş olur. 1347-48 aynı. 1349 Semure'den aleyhissalatü vesselam ömür boyu denilerek yapılan bağışlar yapılan kimse için caiz olup bağışı yapan kimsenin ehli için mirastır. Yani ömür boyu o kimse o maldan istifade eder. O kimse ölünce bağışı yapanın varislerine geçer. 1350 Cabir'den aleyhissalatü vesselam herhangi bir kimseye veya çocuklarına ömürlük diyerek bir mülk verilse o mülk verilen kimsenindir. Veren kimseye dönmez çünkü miras geçerli olan bir bağışta bulunmuştur. 1351 Cabir'den aleyhissalatü vesselam umre yapılan kimse için caiz ve geçerlidir. Rukba'da yine yapılan kimse için caiz ve geçerlidir. Rukba bir kimsenin bir kimseye şu mülkü sana rukba yoluyla verdim. Sen benden önce ölürsen mal bana geri dönecek ama ben senden önce ölürsem mal senin olacak şeklinde yapılan bağış çeşididir. Evet. 1352 Amr bin Af'tan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Müslümanlar arasında sulh geçerlidir. Ancak helali haram kılan veya haramı helal kılan sulh geçersizdir. Müslümanlar şartlarına bağlıdırlar ama helali haram kılan, haramı helal kılan şartlar geçersizdir. 1353 Ebu Hureyre'den Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sizden birinizin komşusu sizin duvarınıza bir ağaç başı koymak için izin istese bu işe engel olmasın buyurmuştur. 1354 Ebu Hureyre'den Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yemin karşı tarafın kabul edip yemin verdirdiği şey üzerinedir buyurmuştur. Yani birisi birine yemin ettiriyor ya, yemin, yemin ettirenin niyet üzerinedir. Bazıları der işte ben ayağımı kaldırdım, yok elimi şöyle yaptım, yemin geçersizdir. Bu sadece kendini aldatmadır. Yemin, yemin ettirenin niyet üzerinedir buyurmuştur. 1355 Ebu Hureyre'den Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bahçe ve tarlalar arasında yeni yollar açacağınızda yolun genişliğini 7 zira tutun, yolu geniş bırakın buyurmuştur. 1356 yine aynı. 1357 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam boşanan karı kocanın anlaşamadıkları çocukları konusunda olgun yaşta olan çocuğu anne ve babasını tercih etmekte serbest bırakmıştır. Evet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam birini boşuyor. Çocukları yetişkin vaziyette. Çocuğa hangisinin elinden tutarsan onun yanına git diyor. Çocuk annesinin yanına gidiyor. O da onun elinden tutup çekip gidiyor. Evet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dediği bu. Çocuk eğer yetişkinse boşamada serbest bırakılır. Evet. 1358 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam yediğinizin en helali kendi kazancınızdan olandır. Çocuklarınız da sizin kazançlarınızdandır buyurmuştur. 1359 Enes'ten aleyhissalatü vesselamın hanımlarından biri ona bir tabak yemek göndermişti de Ayşe eliyle yemeğe dökmüştü. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam yemek yemekle kap kapla tazmin edilir. Yani cezası böyledir buyurmuştur. 1360 Enes'ten aleyhissalatü vesselam ödünç olarak bir tabak aldı da tabak kayboldu. O daba sahiplerine tazmin etti. Yani ödedi. 1361 İbn Ömer'den 14 yaşımdayken savaşa gitmek üzere hazırlanmış bir orduya katılmam için Allah Resulüne takdim edildim. Savaşa katılmamı kabul etmedi. Ertesi sene 15 yaşımdayken yine savaşa hazır bir orduya katılmak için ona takdim edildim. Bu sefer beni kabul etti buyurmuştur. 1362 Bera'dan dayım Ebu Bürde bin Niyar elinde bir sancak olduğu halde bana uğradı. Ben nereye gidiyorsun dedim. O da aleyhissalatü vesselam babasının karısı ile evlenen bir adamın boynunu vurup kendisine başını getirmem için beni görevlendirdi buyurmuştur. 1363 Abdullah bin Zübeyir'den Ensar'dan bir adam hurmalıkları suladığı Harre deresi su yollarıyla sulama sırası hakkında Zübeyir'le davacı oldu. Bu dereden geçen su önce Zübeyir'in hurmalığına uğrar, sonra Ensar'ın hurmalığından geçerdi. Bir seferinde Zübeyir suyu tutup hurmalığını sulayacağı sırada Ensari suyu bırak da bize gelsin dedi. Fakat Zübeyir kendi hurmalığını sulamadan bırakma ve sulama sırasını komşusuna vermek istemedi. İki taraf Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda muhakeme oldular. Aleyhisselatü Vesselam Zübeyir'e ey Zübeyir tarlanı sula sonra komşuna bırak o sulasın dedi. Ensari öfkelendi. Ey Allah'ın Resulü halayın oğlu olduğu için onu kayırdın deyince bu sözlerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın rengi değişti ve ey Zübeyir bahçeni sula ve suyu bırakma duvardan aşıncaya kadar dedi. Sonra Rabbimiz Subhanahu ve Teala hayır Rabbuna and olsun ki onlar bir mesele hakkında sana gelip muhakeme olduklarında sen de onlara hüküm verdiğinde onlar o hükme gönül rızasıyla uymadığı müddetçe iman etmiş sayılmazlar ayetini indirmiştir. Allah hakkıyla iman edenlerden eylesin. 1364 İmran bin Hüseyin'den Ensar'dan bir adam ölümüne yakın bir anda 6 kölesini azat etti. O kölelerden başka da malı yoktu. Bu durum Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşınca o kimseye kölleri çağırarak onları üçe bölerek aralarında kura çekti. Kura sonucu ikisini azat edip dördünü de köl olarak bırakmıştır. 1365 Semure'den Aleyhisselatü Vesselam her kim evlenmesi haram olan bir kimseyi veya nikahlayamayacağı kan akrabasını köle olarak satın alırsa o köle ve cariye hürdür buyurmuştur. 1366 Rafi bin Hadis'ten Aleyhisselatü Vesselam her kim sahibinden izinsiz bir kimsenin toprağını ekerse ona ekinden bir şey yoktur. Sadece yaptığı masraflar kendisine ödenir buyurmuştur. 1367 Numan bin Beşir'den babası bir oğluna bir köle bağışladı ve bu işe şahit olması için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buna verdiğinin aynısını sen öbür çocuklarına da verdin mi dedi. Adam hayır dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beni nasıl bu işe şahitlik kılıyorsun buyurmuştur. Evet, öyleyse köleyi ondan al, öbür çocuklarına hepsine vermediysen ondan da onu al, verme buyurmuştur. 1368 Semure'den Aleyhisselatü Vesselam komşu olan komşunun evine ve arazisine satılığa çıkarıldığında ona ilk hak sahibi odur buyurmuştur. Yani buna İslam'da şufa hakkı denir. Birisi bir ev, bir arazi satacaksa onun en yakın komşuları onu almaya en yakın hak sahibidir. 1369 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam komşu komşusunun malı satılığa çıktığında öncelikli olarak satın alma hakkına sahiptir. Diğer alıcılar tarafından o komşunun şufa hakkını kullanması beklenir. Aynı yolu kullanacak kadar birbirlerine yakın iseler ve komşu da çok uzak yerlerde ve kayıp olsa bile en fazla o hak sahibidir buyurmuştur. Aynı şekilde burada ortaklarsa ortak, komşuysa komşu ilk o hakkı almaya hak sahibidir. 1370 Cabir bin Abdullah'dan Aleyhisselatü Vesselam şufa taksim edilmeyen bir şeyde geçerlidir. Sınırları belirlenip yollara ayrıldığı zaman şufa yoktur buyurmuştur. 1371 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam ortak şufa hakkına sahiptir ve her şeyde şufa hakkı vardır buyurmuştur. 1372 Zeyd bin Halid'den bir adam buluntu malın durumunu Allah Resulü'ne sordu. Aleyhisselatü Vesselam bir yıl ilan et, özelliklerini iyice tanı, sonra onu kullan, sahibi gelirse kendisine hemen öde. Adam ey Allah'ın Resulü deyince Resulullah onu al ve bir yıl ilan et, özelliklerini iyice tanı, sonra onu kullan, sahibi gelirse kendisine hemen öde dedi. Adam ey Allah'ın Resulü kaybolmuş koyunun durumu nedir deyince Aleyhisselatü Vesselam onu al, o ya senin ya mümin kardeşinin ya da kurdundur buyurdu. Adam ey Allah'ın Resulü yitik develer ne olacak diye sordu. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam öfkelendi. Yanakları kızardı ve ondan sana ne? Onun sağlam ayakları ve yanında su tulumu var. Sahibi buluncaya kadar ona yeter buyurmuştur. 1373 Zeyd bin Halid'den yine yitik malın hükmü sorulduğunda bir yıl ilan et, tanıyan çıkarsa onu ona ver. Aksi halde tüm özelliklerini tespit et, öğren ve kullan. Sonra sahibi gelirse ödersin buyurmuştur. Evet. 1374 Suheyb'den Zeyd bin Suhan ve Selman bin Rabia ile birlikte çıktım. Bir kamçı buldum. Ve onu aldım dedi. Bırak onu dediler. Bunun üzerine ben onu yırtıcı hayvanlara yem olarak bırakamam. Onu alıp kullanacağım dedim. Daha sonra Ubey bin Kaab'a geldiğimde bunun hükmünü sordum. Durumu kendisine anlattım. Dedi ki iyi yapmışsın. Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında içerisinde 100 dinar bulunan bir kese buldum. Onu Aleyhisselatü Vesselam'a getirdim. Bir yıl tanıt, ilan et dedi. Bir yıl ilan ettim. Sahibi çıkmadı. Sonra tekrar Aleyhisselatü Vesselam'a getirdim. Bir yıl daha tanıt ve ilan et dedi. Bir yıl daha ilan ettikten sonra tekrar Aleyhisselatü Vesselam'a getirdim. Bir yıl daha ilan et dedi. Sonra her türlü özelliğini tespit et. Sahibi gelirse keseyi ona ver. Değilse ondan istifade et buyurmuştur. Evet. Allah hepimize mağfiret etsin. Bunlar ticarette veya günlük beşeri münasebetlerinde uyacağımız, takınacağımız tavırlardır. Bunlara uyduğumuz müddetçe bizler hayırda devam edeceğiz. Bunlara uyurmadığı müddetçe muhakkak ki hayrımızda ne yapacak? Şerre dönecek. 1375 İbn Ömer'den Hayber'de Ömer'in hissesine bir toprak parçası düştü. Ömer ey Allah'ın Resulü, Hayber'deki bana gelen maldan daha güzel hiçbir mala sahip olmamıştım. Şimdi bu mal hakkında bana ne emredersin? Aleyhissalatü vesselam, dilersen aslını vakfet, mahsulünü sadaka olarak dağıt. Bunun üzerine Ömer onu vakfetti. Şöyle ki aslı, yani o arazi parçası satılmayacak, bağışlanmayacak, miras olarak intikal etmeyecek. Ömer bu arazinin gelirini fakirlere, yakınlara, köle ve esirleri hürriyetine kavuşturma yolunda yolda kalmış kimselere ve misafirlere sadaka olarak verdi. O yere mütevelli olan kimsenin o vakfın gelirinden normal şartlarda yemesinde ve bir dostuna yedirmesinde bir günah yoktur buyurmuştur. 1376 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam, insan öldüğü zaman amel defteri kapanır ancak şu üç kişinin defteri kapanmaz. Sevap yazılmaya devam eder. Sadakayı cariye yani vakıf, kendisinden istifade edilen ilim ve kendisine dua edilen hayırlı salih bir çocuk buyurmuştur. Evet. Allah hepimize mağfiret etsin. Öyle meseleler var ki kardeşlerim, İnsanlar vakıf kurana, vakıfla iştigal edene haram işlemiş diyerek vakfı kendi nefislerinden haram kılma yollarına gitmişlerdir. Halbuki vakıf haram değildir. Bu da bunların delillerindendir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine Ömer'in vakıf kurmasına izin vermiştir. Ömer de dikkat ederseniz malını vasiyet ettiğinde satılmayacak, bağışlanmayacak, miras olarak ne yapmayacak? Geçmeyecek. Ne yapılacak? Fakire, fukaraya, yolda kalmışa, köleye ve onlara bunun parasından harcanacak demiştir. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.